आंधे की नाई दम भर में श्री सात्य की धाए दाए को बिजली की भांति निमिष भर में पहुँचे विराट रिप बाए को। अभिमन्यु मध्य की सेना पर बाणों की गति से छूट पड़े उल्का भूकंप वज्र जैसे तीनों कुरु दल पर टूट पड़े। अर्जुन को रास्ता मिला नष्ट हुआ अब व्यूह लगा शिखंडी छोड़ने भीषण बाण समूह दृष्टि शिखंडे पर पड़ी हसे भीष्म बलवान युद्ध शिखंडी से करें यह ना भीष्म की शान। द्रुपद तनय ने उस समय किए और भी वार भीष्म पितामह कह उठे तभे पुकार पुकार जग कहता तुझे शिखंडी है पर मुझको तो शिखंडिनी है थी काशीराज की कन्या तू जो अब द्रुपद नंदनी है। यह बाण नहीं है तिनके हैं तिनकों का क्या जवाब दूं मैं कन्या तुझे समझता हूँ कन्या से कैसे जूझूं मैं। आक्रमण किए जा मन माना होगा न शुभ गांगे ये कवि शांतनु का लाल नहीं लेगा नारी हत्या का श्रेय कभी। इन वचनों से और भी कोपे द्रुपद कुमार लगातार करने लगे बाणों की बौछार। पर्वत पर असर नहीं करती जिस प्रकार बूंदों की चोटें दादा को विचलित कर न सकी त्यों ही उन बाणों की चोटें। वे अचल हिमालय के समान जिस जगह खड़े थे खड़े रहे सर्वांग हो गया क्षत विक्षत फिर भी निज हट पे अड़े रहे। अर्जुन ने गांडेव से छोड़े तब कुछ बाण आकुल व्याकुल हो गए दादाजी के प्राण। लेकर रथ का आसरा बोले वे तत्काल दुशासन यह बाण तो है अत्यंत कराल। जो वज्र तोल यम दूत सदृश विद्युत से चले आ रहे हैं दुर्भेद कवच को भेद भेद छाती में घुसे जा रहे हैं। जो तीक्ष्ण विषैले सर्पों से प्राणांतक में संघातक है यह शायक नहीं शिखंडी के यह तो अर्जुन के शायक है। ऐसा है तो दीजिए इन्हें काट तत्काल बोला आकर भीष्म से श्री कुरुपति का लाल। कहा महात्मा भीष्म ने प्रण से हूँ लाचार खड़ा शिखंडी सामने कर न सकूंगा वार। वह बोला तो पार्थ का करिए वध तत्काल, यह बोले संभव नहीं बना शिखंडी ढाल। वह बोला मत कीजिए इस प्रकार बलिदान, यह बोले बलिदान ही है क्षत्रिय की शान। उसी समय कौंते इसे बोले लीला धाम, अर्जुन अवसर है यही कर दे काम तमाम। ऋषि मुनि गंधर्व नाग किन्नर यज्ञादिक सभी निहार उठे, वसुगण तारा गण सुर नर गण गंगादिक सभी निहार उठे। गांडेव चढ़ा टंकोर हुई तत्क्षण ही पांच बाण निकले, दुर्धर्ष भीष्म को ज्ञात हुआ मानो अब पांच प्राण निकले। गांगेय अब स्वयं को और ना सके संभाल, जर जर होकर गिर पड़े रथ पर से तत्काल। जितने तन में रोम थे उतने ही थे बाण, सर शैया का हो गया स्वतः वहां निर्माण। कौरव दल में मच गया भीषण हाहाकार, पांडव दल भी इस समय कर न सका जयकार। अपनों ही की बात क्या दुखी हुए अन्यान, गिरना भीष्म महान का बात न थी सामान्य। दुर्योधन के हुक्म से दौड़े तभी प्रधान, शल्य शास्त्र के आ गए बड़े बड़े विद्वान। दादा के अंगा अंग में थी वेदना अपार, फिर भी बोले कड़क कर छोड़ो अब उपचार। बच्चों अब जीना नहीं मुझे, मेरा कर्तव्य समाप्त हुआ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। संतजो उत्तरायण में जब तो चंदन चिता बना देना, इस रण ही की पावन रज में पार्थिव अस्तित्व मिला देना। राम राम कह भीष्म ने मुंद लिए जब नैन, कौरव गण रोने लगे होकर अति बेचैन। वीर भीष्म को बात यह आई नहीं पसंद, कहा सुयोधन से करो यह क्रंदन अब बंद। है योग रुदन के वह क्षत्रे जो रण में पीठ दिखाता हो, है योग रुदन के वह क्षत्रे दीनों को जो कि सताता हो, है योग रुदन के वह क्षत्रि जो परतिय गामी कामी हो, शरणागत की रक्षा न करे स्वार्थी हो नमक हरामी हो।